Als vijfde punt beschrijf ik enkele voordelen van de naamloze vennootschap. Ten eerste wordt de NV het meest gebruikt als controle-instrument. Ten tweede is de aansprakelijkheid van de aandeelhouders of vennoten maar beperkt tot hun inbreng. Dit wil zeggen dat als de vennootschap failliet verklaard wordt, de schuldeisers zeker geen beroep kunnen doen op het spaargeld van de aandeelhouders. En als laatste zijn de aandelen die aan toonder zijn uitgeschreven vrij overdraagbaar.